GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś druga audycja z nagraniami Thurstona Moora. Lipcowego jubilata skończył 60 lat nie tak dawno temu. Skończyliśmy w zeszłym tygodniu na płycie Dirty, także dziś kolejny album na początek, czyli Experimental Jet Set, Trash and No Stars, którego właśnie wysłuchaliśmy utworu Self-Obsessed and Sexy. Płyta dotarła bardzo wysoko na listach przebojów albumowych zarówno w Stanach Zjednoczonych, 34. miejsce, jak i w Wielkiej Brytanii. To już całkiem wysoko, bo miejsce 10. Podobnie jak wcześniejszy album, czyli Dirty, ta płyta także również została wyprodukowana przez Butcha Viga, ukazała się również nakładem wytwórni Geffen Records. Spokojniejsza, nieco może bardziej subtelna, wręcz momentami klaustrofobiczna w porównaniu z poprzednią, czyli Dirty, ale też mniej chwytliwych melodii jakby w tym okresie na tej płycie. Wkrótce Thurston Moore, a właściwie wszyscy muzycy grupy Sonic Youth poświęcili się swoim projektom solowym i Thurston Moore, bo to on nas głównie interesuje, nagrał, zrealizował swoją pierwszą płytę solową zatytułowaną Psychic Hearts. To był maj roku 1995. Na tej płycie również jego koledzy z zespołu Sonic Youth, Steve Shelley na perkusji, natomiast Lee Ronaldo nie na gitarze, a jako inżynier materiału. No i posłuchajmy teraz, jak to zabrzmiało w wykonaniu Thurstona Moore'a przede wszystkim. Najpierw Blues from Beyond the Grave, czyli instrumentalny fragment, ale całkiem melodyjny, a później motoryczny utwór tytułowy. We'll be right back. Psychic Hearts, a wcześniej Blues from Beyond the Grave. Dwa utwory z debiutanckiego solowego albumu Thurstona Moora z roku 1995. W końcu tego samego roku ukazała się natomiast kolejna płyta zespołu Sonic Youth zatytułowana Washing Machine. Świetne gitary, właściwie to już znak rozpoznawczy od jakiegoś czasu grupy Sonic Youth. Oczywiście Lee Ranaldo i właśnie Moore za to odpowiedzialni, ale również po gitarę na tej płycie właśnie sięgnęła Kim Gordon. I również ona, także czasami w niektórych utworach tych gitar jest jeszcze więcej po prostu. W ramach ciekawostki dodam, że płyta była nagrywana tym razem w Memphis, w studiu, w którym wcześniej nagrywały takie zespoły jak Pavement czy Guided by Voices, także też klasyka alternatywy amerykańskiej. Na początek utwór No Queen Blues. Thank you. Jeden z tych wspaniałych przykładów dialogu gitarowego między Thurstonem i Lee. Ciepło, leniwie, a zarazem hipnotycznie. Fantastyczne, fantastyczne porozumienie artystyczne tych dwóch gitarzystów. Przypominam, że to płyta Washing Machine, a wysłuchaliśmy utworów Unwind, a wcześniej No Queen Blues. Na kolejny album przyszło nam poczekać troszkę dłużej, ponieważ płyta A Thousand Leaves, 10. regularna płyta w dorobku grupy Sonic Youth, ukazała się w roku 1998. Więcej improwizacji, płyta zrealizowana jako pierwsza we własnym studiu grupy Sonic Youth na Manhattanie. Studio zbudowali za pieniądze które zarobili w trasie Lollapalooza. To tak gwoli ciekawości. No i posłuchamy z tej, no jednak jakby nie patrzeć, nieco mniej udanej w katalogu pozycji grupy Sonic Youth utworu Sunday, który był wykorzystany również w filmie Suburbia z tego okresu. You turn it all away. jet black hair. Tangled stare. Blood inside. Silent stare. Naked heart. Red light night. Tangled heart. Midnight hair. Poor man's bride. Moonlight fight. Yeah. Renegade Princess. To utwór z kolejnego albumu grupy Sonic Youth, New York City Ghosts and Flowers. Płyta ukazała się w roku 2000. To był album dosyć eksperymentalny, a jednocześnie w warstwie słownej, inspirujący. Inspiracją dla powstania tekstów na tej płycie była poezja bitników, a z kolei, jeśli chodzi o okładkę, to została na niej wykorzystana, został wykorzystany obraz autorstwa Williama Burroughsa. Renegade Princess, New York City Ghosts and Flowers. Natomiast dwa lata później ukazała się płyta Murray Street i to był znowu strzał w dziesiątkę. Nie tylko dlatego, że pojawił się nowy członek w składzie, a mianowicie Jim O'Rourke, znany również z grupy Gastrel Sol, czy z nagrań solowych. Na gitarze przede wszystkim, ale również na basie. I to też myślę, że jedna z tych płyt, na której muzykom Thurstonowi Moore'owi i jego partnerce, czyli Kim Gordon, oraz pozostałym muzykom udało się uzyskać coś na kształt złotego środka między melodyjnością a zgiełkiem, kakofonią. No posłuchajmy na początek z tego albumu Disconnection Notice. Get your disconnection note. Radical Adults Lick Godhead Style. To drugi utwór z albumu Murray Street. Teraz pora na płytę, która ukazała się w roku 2004 i znowu jest to bardzo udana pozycja w dyskografii grupy Sonic Youth. Tytuł Sonic Nurse, natomiast utwór Stones. Stones, utwór z płyty Sonic Nurse. To na dziś już prawie wszystko. Za tydzień kolejny rozdział w twórczości Sonic Youth, no i Thurstona Moora solo również usłyszymy w większym wymiarze niż dzisiaj. Na zakończenie jeszcze fragment płyty Sonic Nurse, Peace Attack. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Whistling earth to tail, nature. Program trzeci.